Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 kwietnia, minęła 9. Anna Zaleśna Sewera. I Artur Wertowski, zapraszamy na serwis Trójki. O premię dla członków rządu pyta Nowoczesna. Dzisiaj w Sejmie informacja na ten temat. Posłowie zajmą się też zmianami w ustawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości. A rosyjska policja wojskowa w syryjskiej Dumie ma zapewnić bezpieczeństwo w mieście. Nowoczesna pyta o premię dla członków rządu. Dziś w Sejmie informacja na ten temat. Wicemarszałek Barbara Dolniak z Nowoczesnej mówiła w Trójce, że ją interesuje interesują między innymi nagrody przyznawane pracownikom prokuratury krajowej. Dodała, że skierowała w tej sprawie interpelację do ministra sprawiedliwości. Wyjaśnienia i motywacje w każdym konkretnym przypadku. To, że zostały przyznane nagrody, które w gruncie rzeczy miały wypełnić formułę ukrytego drugiego wynagrodzenia, nazwane nagrodami, nikomu się nie spodobało. Członkowie rządu Beaty Szydło dostali w ubiegłym roku premię w wysokości od 65 do ponad 80 tysięcy złotych. W ubiegłym tygodniu szef PiS-u Jarosław Kaczyński zapowiedział, że ministrowie konstytucyjni i sekretarze stanu, którzy są politykami, zdecydowali się na przekazanie swoich nagród na cele społeczne do Caritas. W Sejmie dzisiaj także ciąg dalsze prace nad zmianami w ustawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym, a także Trybunale Konstytucyjnym. Projekt zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym przewiduje m.in., że bez opinii Kolegium Sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. W projekcie jest też mowa o przechodzeniu w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Podczas prac w Komisji Sprawiedliwości nad tym projektem PiS wniosło poprawkę w konsekwencji nowelizującą ustawę o KRS. Zaproponowano, by pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska jej przewodniczącego zwoływał pierwszy prezes Sądu Najwyższego na dzień przypadający nie później niż 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska. W przypadku, gdyby nie doszło do zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie ma zwołać najstarszy wiekiem członek Rady będący sędzią albo sędzią w stanie spoczynku. Zmiany w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym zakładają publikację 3 orzeczeń z marca, lipca i listopada 2016 roku z zastrzeżeniem, że zostały one wydane z naruszeniem prawa. Z kolei projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczy m.in. autonomii budżetowej Izby Dyscyplinarnej czy trybu wyłaniania kandydatów na prezesów sądu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prawdopodobnie jeszcze dziś wieczorem wszystkie 3 projekty sądowe będą głosowane. Senatorowie zajmą się nimi jutro. Górnik zginął w kopalni Rydułtowy. Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, wypadek wydarzył się wczoraj na poziomie 1200 metrów. Mężczyzna zginął przysypany skałami. To 5 w tym roku śmiertelny wypadek w polskim górnictwie. Rosja wprowadziła swoją policję wojskową do syryjskiego miasta Duma we wschodniej Gucie. Rosyjska armia, oskarżana o współudział w ataku chemicznym w Dumie, twierdzi, że siły rządowe całkowicie przejęły kontrolę nad miejscowością. Dumę w ostatnich dniach opuściło 13,5 tysiąca rebeliantów i członków ich rodzin. Region to ostatni bastion syryjskiej opozycji, która walczy o obalenie prezydenta Bashara al-Assada, wspieranego przez Moskwę. To właśnie w tym mieście miało dojść do ataku chemicznego, w wyniku którego zginęło około 70 osób. Zachód uważa, że Moskwa jest współodpowiedzialna za atak. Prezydent Donald Trump ostrzegł wczoraj, że Rosja powinna się przygotować na uderzenie rakietowe w Syrii. A twórca Facebooka znowu w krzyżowym ogniu pytań. Nad ranem naszego czasu zakończyło się drugie przesłuchanie Marka Zuckerberga w amerykańskim kongresie, tym razem w Izbie Reprezentantów. Zuckerberg przez 5 godzin odpowiadał na pytania dotyczące działalności portalu i kwestii bezpieczeństwa. Kongresmeni potraktowali szefa Facebooka dużo ostrzej niż senatorowie. Ci po wtorkowych zeznaniach byli krytykowani przez media. Padały zarzuty, że przesłuchanie było zbyt wielowątkowe i że zadano wiele bezwartościowych pytań. W kolejnym dniu Mark Zuckerberg był wielokrotnie proszony o precyzyjne odpowiedzi, tak lub nie. Gdy chciał rozwijać wypowiedź, był przywoływany do porządku. Usłyszał też dużo gorzkich słów na temat funkcjonowania swojej firmy. Kongresmeni zwracali uwagę, że portal nie ma wystarczającej kontroli nad niedozwolonymi treściami i za wolno reaguje na takie publikacje. Zarzuty dotyczyły m.in. treści rasistowskich, kont używanych przez terrorystów oraz nielegalnej sprzedaży opioidów. Twój portal jest nadal używany do obchodzenia prawa i pozwala ludziom kupować silnie uzależniające leki bez recepty, mówił David McKinley, kongresmen z Wirginii Zachodniej. Mark Zuckerberg bronił się, mówiąc, że pracownicy portalu nieustannie pracują nad polepszeniem systemu, który wychwytuje nielegalne treści. Pytany o skandal Cambridge Analytica ujawnił, że także jego dane znalazły się w posiadaniu tej firmy. Ze Stanów Zjednoczonych, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Kazimierz Dolny w Europejskiej Federacji Kolonii Artystycznych będzie pierwszym i na razie jedynym miastem w Polsce należącym do Euroart. Po południu w Kazimierzu Dolnym rozpocznie się ceremonia powitania miasteczka w Europejskiej Federacji. Powstała ona w 1994 roku pod auspicjami Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Nawiązuje do XIX-wiecznego ruchu kolonii artystycznych powstałych na terenie Europy. A kolonie to miejsca, gdzie artyści tworzą i mieszkają. Takich miejsc 150 lat temu było w Europie około 180. Obecnie do Federacji należy 45 kolonii. I to był Serwis Trójki. Informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski. Współczuliśmy Juventusowi, ale awansował Real. Przegrał w ćwierćfinale Ligi Mistrzów 1-3, ale gra dalej. W Madrycie oczywiście cieszą się, że zagrają w półfinale, ale hura optymizmu nie ma. Najdłuższy rzut karny świata, tytułuje madrycka marka. Gol Cristiano Ronaldo, jedyny jaki Real zdobył w wieczornym meczu, padł w 96. minucie spotkania. Wcześniej było cierpienie i wyczekiwanie. Najgorszy koszmar, jaki przyszło przeżyć królewskim w rozgrywkach Ligi Mistrzów, czytamy w artykule. Od paniki do półfinału, tytułuje sportowy as. Przez pół godziny Real pozwolił, żeby Juventus grał mu na nosie. Bez Cristiano nie byłoby paszportu do półfinału, napisał dziennikarz Asa. Z podobnym dystansem wypowiedział się na temat meczu trener Realu. Jestem zadowolony. Biorąc pod uwagę 180 minut gry, zasłużyliśmy na ten awans. Rozegraliśmy świetny mecz na wyjeździe. Dzisiaj wręcz przeciwnie, ale taki właśnie jest futbol. Mówił Zinedine Zidane. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Koszmarny wieczór dla bramkarza Juve Gianluigi Buffona. To był zapewne jego ostatni mecz w Lidze Mistrzów. Na dodatek dostał czerwoną kartkę, pierwszą w bardzo długiej karierze w Lidze Mistrzów. W drugim półfinale Bayern gola nie strzelił, ale i nie stracił w starciu z Sevillą i po zwycięstwie w pierwszym meczu awansował do półfinału, gdzie zameldowali się również wspomniane Real, Roma i Liverpool. Chwilowo Liga Mistrzów za nami, a przed nami, a jakże Liga Europy. Dziś ćwierćfinałowe rewanże, z których najciekawiej zapowiada się mecz w Marsylii, gdzie trzeba będzie odrobić niewielkie straty z Lipska. Arsenal ma potężną zaliczkę przed rewanżem z CSKA Moskwa, ale ile wart jest wynik 4-1 z pierwszego meczu, przekonaliśmy się przedwczoraj. Marcin Gortat zdobył 9 punktów, Washington Wizards przegrali na wyjeździe z Orlando Magic 92-101. Zespół z Waszyngtonu sezon zasadniczy Ligi NBA zakończył na 8. miejscu w konferencji wschodniej, co oznacza, że w pierwszej rundzie fazy play-off zmierzy się z Toronto Raptors. Fazę zasadniczą rozgrywek u siatkarek wygrał broniący tytułu Chemik. Wczoraj wygrał z Grotem Budowlanym i Łódź 3-1, a już w niedzielę oba zespoły ponownie spotkają się w Policach w pierwszym meczu o awans do finału. W drugiej parze zmierzą się Developers Skyres Rzeszów z ŁKS-em Łódź. Wczoraj ekstraklasę siatkarek przynajmniej na następny sezon opuścił zespół Budowlanych Toru. Dzisiaj słonecznie, ale na zachodzie pojawią się chmury, które przyniosą deszcz, a nawet burze. Niewielkie opady także na południu Mazowsza i Lubelszczyźnie. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od 15 stopni na Podlasiu do 20 w centrum i 22-23 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Teraz kupując nowy smartfon z łatwością zachowasz wszystkie dane. Wybierz na przykład Samsung Galaxy S9 Plus za 3999 zł, a usługę przeniesienia danych otrzymasz w zestawie. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Chcesz mieć najnowszy smartfon w supercenie? Teraz możesz! Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite z ekranem Full View już za złotówkę na start. W ofercie z najszybszym internetem mobilnym w Polsce. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po 9:00. Do południa.

naszym studiu po porannej audycji zostały jeszcze włączone te wielkie ekrany telewizorów i patrzę właśnie na wszystkie okropieństwa i okrucieństwa świata i myślę sobie w takich momentach, jak dobrze, że jest muzyka. Szczególnie tak piękna jak ten utwór. Tiny Dancer, piosenka Eltona Johna, wydana pierwszy raz w 1971 roku. Mówiąca te słowa, usłyszała ją po raz pierwszy w filmie w roku 2000. Jest ścieżką dźwiękową przepięknej sceny filmu Almost Famous Camerona Crowe, kiedy zmęczony, poturbowany życiem w trasie zespół jedzie w busie na kolejny przystanek tej trasy i nagle zaczynają śpiewać tę właśnie piosenkę i ten utwór łączy ich ponad całym zmęczeniem, całym wkurzeniem, wszystkimi złymi emocjami, bo taka właśnie jest moc muzyki, o czym przypomina właśnie Florence and the Machine. To jest jej wersja Tiny Dancer, a to z płyty dwualbumowej kompilacji utworów Eltona Johna nagranych przez kolejne pokolenie, często, nie zawsze, artystów i jeszcze dziś w dopołudnia do tej właśnie kompilacji sięgniemy. Jakby po walcu lub po chmurze, taką skoro już wywołałam temat interpretacji klasyki przez kolejne pokolenie, to za nami przykład z naszego podwórka The Dumplings i ich wersja piosenki Ach, niemniej jednej. Co dziś w audycji? Myślę, że dziś warto zaznaczyć, jaki jest plan zajęć i gier na najbliższe 3 godziny, ponieważ dziś do południa będzie można wygrać jakże pożądane zaproszenia na koncert Stinga i Shaggy'ego. Przypominam, to 15 kwietnia, czyli w najbliższą niedzielę w studiu imienia Lutosławskiego. Wydarzenie wyjątkowej rangi. Bilety, których nie można kupić, można tylko je zdobyć na antenach programu Polskiego Radia, w tym między innymi oczywiście u nas. I dziś po 11 będzie szansa właśnie otrzymać takie zaproszenia, a po 10 dziś do południa gość wyjątkowy, pan Nick Cave, postanowił przynieść swoją nową książkę, która w przyszłym tygodniu ukazuje się w Polsce. Pieśń Torby na Pawia, The Sick Bag Song. I dziś posłuchamy w jego interpretacji jednego z rozdziałów tej właśnie książki. Posłuchamy, jak Nick Cave czyta sam siebie. To wszystko dziś, także dlatego, że dziś jest 12 dzień kwietnia. Dziś wieczorem jedyna szansa zobaczyć w kinach w całej Polsce, na całym świecie właściwie, Distant Sky. Zapis koncertu z Kopenhagi, zapis jednego z koncertów ubiegłorocznej trasy Nick Cave and the Bad Seeds. Zatem po 10, po 11 w dopołudnia panowie, ale na razie rządzą kobiety. Gdy nie mogę zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam. Zagląda we mnie, gdy nie mogę zasnąć, budzi mnie przyjemność, jestem z nią, a ona jest tu ze zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Nie mogę zasnąć, bo śnię się pewno. Zasnąć, poruszam tłę twą, płynę, patrzę w ciemność. Nie mogę zasnąć, bo śnię się pewno. Budzisz mnie myślą. To najnowszy singiel Natalii Przybysz z jej ostatniej płyty Światło Nocne. A ja nie podałam adresów korespondencyjnych, a oczywiście jak zawsze zachęcam do pisania anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku. Autopromocja. Niegdyś i znów kultowy. Wskrzeszony 2 lata temu przegląd filmów o sztuce w Zakopanem zaprasza na swoją 21. edycję. Przez 4 dni obejrzymy 31 filmów konkursowych. A także pokazy najgłośniejszych pozycji gatunku i spotkania z ich twórcami. W Trójce relacje dziś i jutro o 10.45. Oraz Radiowy Dom Kultury. Po raz pierwszy z Zakopanego. W sobotę o 13.00. Polecamy. Agnieszka Szydłowska. Ryszard Jaźmiński. I Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bądź eko z MediaMarkt i zyskaj nawet do 50 zł za każdy plus klasy energetycznej zakupionego sprzętu dużego AGD. Na przykład przy zakupie wąskiej zmywarki Bosch w klasie energetycznej A++ zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1599 zł. A kupując pralkę LG w klasie energetycznej A+++ zaoszczędzisz 150 zł, płacąc 1499 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9.30 minęła 12 sekund temu. Informator ekonomiczny. W studiu Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Patrycjusz Wyżnia, witamy. O godzinie 10.00, to za nieco, za prawie 30 minut, Główny Urząd Statystyczny opublikuje ważne dane o inflacji, szanowni państwo, w marcu. Ekonomiści spodziewają się, że wyniosła ona 1,3%, porównując marzec 2018 do marca 2017, a więc ten wzrost ten był stosunkowo niewielki, panie Sławomirze, a nawet porównując miesiąc do miesiąca, więc marzec do lutego, to mamy deflację, czyli spadek cen, i to są ciekawe prognozy i ciekawe dane, ciekawa liczba, którą poznamy o 10.00, biorąc pod uwagę to, co mówi i robi Rada Polityki Pieniężnej. Wczoraj pozostawiła stopę procentową na niezmienionym poziomie. Zdaje się, to już od marca 2015 wynosi ona 1,5%. I przy okazji Adam Glepiński, prezes NBP, powiedział: spodziewam się, że przez nawet 2 lata nie zmieni się oprocentowanie kredytów w złotych i przy okazji także zysków z lokat bankowych. Tak, pan prezes Glapiński, który równocześnie jest też przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej, od dłuższego czasu bardzo wyraźnie mówi, że mając tendencje ewidentnie nieinflacyjne na świecie, mamy globalizację, mamy otwarcie się gospodarek, mamy bardzo łatwą przenoszalność ludzi, kapitału, usług, dóbr. Te wszystkie tak zwane wojny handlowe, które się odbywają, to jest machanie szabelką związane z walką o przywództwo światowe w bardzo szerokiej skali. O tym zaraz jeszcze porozmawiamy. Tak jest, a nie tylko lub wyłącznie, lub w szczególności koncentracja na tym, co na przykład sprzyja lub nie sprzyja gospodarce. Także wydaje się, że tendencje inflacyjnych już długo bardzo nie będziemy mieli, a tendencje, które mamy dzisiaj na świecie wokół nas, to są na pewno tendencje antyinflacyjne. To są świetne informacje dla konsumentów, bo to oznacza, że po prostu nie będą nam rosły ceny w sklepach, a to niesie ze sobą jakiekolwiek ryzyka? Bardzo duże ryzyka dla gospodarki, dlatego że bardzo wielu ekonomistów zwraca uwagę na potencjalne niebezpieczeństwa związane chociażby z produktywnością, chociażby z zachętami potencjalnymi dla przedsiębiorców. Jak przedsiębiorcy odniosą się do tego? Z jednej strony mamy bardzo dużo taniego pieniądza na świecie, wręcz zalew tego pieniądza. Sektor finansowy oderwał się od realnej gospodarki już bardzo dawno temu i w tej chwili mamy sytuację odwrotną niż kiedyś, czyli tak naprawdę mamy 2 sektory. Sektor finansowy, który żyje swoim własnym życiem, i sektor realny, w którym przedsiębiorcy, tak jak kiedyś, a banki same do nich przychodziły, to dzisiaj przedsiębiorcy proszą banki, żeby dały pieniądze, no banki same potrafią te pieniądze zagospodarować, to po co im przedsiębiorcy? No to skoro wspomniał pan o potencjalnych wojnach handlowych, to się pojawia na pierwszych stronach gazet, dziennik Gazeta Prawda, na przykład słowa jak pociski latają między Stanami Zjednoczonymi a Rosją przy okazji informacji o cenach ropy. No właśnie, ta drożeje, inwestorzy boją się tego konfliktu Waszyngtonu z Moskwą. Pytanie, czy zapłacimy za paliwa więcej? Ostatnio takie poziomy jak teraz. W tej chwili spadła cena baryłki ropy tej z Teksasu, tej tak zwanej słodkiej ropy, poniżej 67 dolarów, ale jeszcze dzisiaj o poranku było to powyżej 67, a to oznacza, że to są poziomy niewidziane od końca 2014 roku. Czy to, mówiąc krótko, oznacza, że na stacjach będzie drożej? Tu mamy dwie tendencje bardzo różne od siebie, przeciwstawne wręcz. Z jednej strony administracja amerykańska obecna bardzo otwiera Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o eksport ropy naftowej, eksport w ogóle produktów, które są, nazwijmy to ropo czy energonośne, bo też wszelkiego rodzaju inne produkty typu surowców energetycznych. A z drugiej strony rosnące niepokoje na świecie, które są całkiem niestety zrozumiałe i nie możemy oczekiwać, że one nagle znikną. Mamy przesilenie cywilizacyjne, mamy walkę o światowe przywództwo pomiędzy kilku krajami. Oczywiście różnice pomiędzy potencjałem wojskowym, na przykład między Stanami Zjednoczonymi a Chinami czy Rosją, są tak potężne, że no, właściwie widoczne na pierwszy rzut oka. Niemniej jednak, jeżeli Chiny czy Rosja będą walczyły o przywództwo w skali światowej, no to determinacja... To będzie strach na rynku. A jak będzie strach na rynku, to będzie drożało złoto jak zwykle, frank szwajcarski jak zwykle i ropa naftowa jak zwykle. Różnego rodzaju nośniki energetyczne i nośniki teoryzacji, czyli gromadzenia bogactwa, chociażby właśnie złoto, chociażby różnego rodzaju waluty, tak zwane bezpieczne waluty. Te tendencje są bardzo niestety niepokojące, ale krótko przypomnę, Wisława Szymborska, nasza noblistka, pisała, że nie ma nic bardziej zwierzęcego niż czyste sumienie na trzeciej planecie od Słońca. Koszty pracy straszą inwestorów, czytam w Rzeczpospolitej. Zmalał odsetek zagranicznych firm, które byłyby gotowe ponownie ulokować w Polsce swoje przedsięwzięcia. Ale to wciąż wysoki odsetek, bo ten wynosi 90%. Zmalał z 95%. Polska jest bardzo atrakcyjna, będzie bardzo atrakcyjna. To jest kraj ludzi, którzy chcą pracować, którzy nie boją się pracy. Mamy wciąż bardzo wiele osób nieaktywnych zawodowo. Ja tutaj wskazuję cały czas. Z jednej strony oczywiście mowa jest o tym, że spada wskaźnik względny bezrobocia, ale z drugiej strony mamy wciąż 1,093,000 osób, które są rejestrowane jako bezrobotne. My nie jesteśmy w stanie powiedzieć tak naprawdę, kto jest bezrobotny, bo z jednej strony rejestrują się osoby, które mają pracę, a przypomnę, że według jakichkolwiek definicji osoba bezrobotna to jest osoba, która aktywnie poszukuje pracy, która aktywnie tą pracę chce podjąć i chce ją podjąć w danym tygodniu, w której tej pracy poszukuje. W związku z czym jest tak naprawdę pytanie, jaką liczbę bezrobotnych mamy w Polsce. Ja uważam, że mamy w Polsce naprawdę jeszcze bardzo wiele osób, które są w stanie podjąć pracę, ale tu jest kwestia taka. Trzeba ludziom więcej płacić. Chodźmy, panie Sławomirze, do kina. Mam wrażenie, że dokładnie przy tych samych mikrofonach kiedyś w tym samym, o tym samym rozmawialiśmy w tym samym kontekście. Proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, pierwszy kwartał, najważniejszy dla kin. Tym razem przyniósł branży wyniki nieco słabsze niż rok temu. Zaskakująco zły był marzec. Rzeczpospolita pyta w związku z tym w tytule, czy wolne niedziele uderzyły w kina? Wolne niedziele okazują się prawdopodobnie być świetnym pomysłem, jeżeli chodzi o pokazanie wszystkim nam wokół, że na wszystko można spoglądać w bardzo różny sposób i z bardzo różnych punktów widzenia. Bardzo często można coś widzieć, ale tego nie zauważyć. Można coś oglądać, ale tego nie widzieć. Teraz, jeżeli nie mamy możliwości pójścia do galerii handlowych w niedzielę, naraz się okazało, że jest bardzo wiele różnych możliwości wokół. Chociażby w ostatni weekend piękna pogoda, mnóstwo ludzi wyszło na zewnątrz, mnóstwo ludzi zajęło się czynnościami, które do tej pory nie wykonywało. No, ale to jest bardzo korzystne dla naszego zdrowia. Pytanie, czy dla gospodarki? Wydaje mi się, że dla gospodarki również, bo oczywiście zdrowie, bardzo słuszna uwaga, zdrowie jest szalenie istotne. My za mało uwagi poświęcamy zdrowiu i w ujęciu indywidualnym, rodzinnie, osobiście. A kłopoty ze zdrowiem są dla gospodarki korzystne. To są olbrzymie koszty. Kłopoty dla zdrowia są dla gospodarki w cudzysłowie korzystne, bo one produkują same niekorzystne rzeczy. Chociażby w Stanach Zjednoczonych 200 miliardów rocznie wydaje się, 200 miliardów dolarów rocznie wydaje się na walkę z otyłością, która jest produkowana tak naprawdę przez gospodarkę, nie przez ludzi, no bo ludzie jedzą niewłaściwe rzeczy. A powiedz mi, co jesz, a powiem ci, na co będziesz chorował lub chorujesz, lub powiem ci, na co umrzesz. Więc jedzenie jest wszystkim i sposób spędzania czasu również jest wszystkim, w tym sensie przenośnym, prawda? Czyli jeżeli my spędzamy czas

opowiadania o miłości. No a my teraz zastanowimy się, jak to jest bardzo lubić design. Obok mnie Agnieszka Stępień. Dzień dobry. Dzień dobry. No fajnie. Fajnie jest lubić, fajnie jest oglądać. Myślę, że bardzo przyjemnie jest też zobaczyć, co nowego się dzieje, jakie są trendy. No troszkę przyjrzeć się targowisku próżności, bo wybieramy się na Mediolański Tydzień Designu. W przyszłym tygodniu się rozpoczyna ta impreza. No i będziemy obserwować, jak inni opowiadają o sobie, jakie firmy się wystawiają, jakie nowości. I będziemy też bacznie obserwować polską obecność właśnie podczas tego Mediolańskiego Tygodnia Designu. Pracownia projektowa. Ponad 2000 wystawców, 300 tysięcy zwiedzających, setki spotkań, konferencji, warsztatów. Już za kilka dni rozpoczyna się w Mediolanie Tydzień Designu, a w jego ramach już po raz 57 odbędą się największe na świecie targi designu, mebli, wyposażenia wnętrz. Fiera, evento, sistema. Impossibile da definire. Jak przekonują organizatorzy, wydarzenie, którego nie da się jednoznacznie dookreślić. Salone del Mobile. Milano. Wśród uczestników także polskie firmy. Bo żeby zaistnieć na międzynarodowym rynku, trzeba się wystawiać. Duże firmy robią to na własny koszt. Młodym pomaga Instytut Adama Mickiewicza. Aspekt biznesowy w przypadku projektów designowych i modowych jest bardzo ważny. I właśnie dzięki obecności na targach staramy się wspierać rozwój czysto biznesowy. Mówi Maria Ostrowska w Instytucie Adama Mickiewicza, szefująca programowi Polska Design. To, że dana marka ma możliwość trzeci, czwarty raz wziąć udział w danych targach. I nie wystarczy się raz pokazać. Zdecydowanie nie wystarczy się raz pokazać. To budowanie zaufania, zwłaszcza międzynarodowego, wśród zagranicznych klientów biznesowych trwa bardzo długo. Więc w najbliższym półroczu za sprawą Instytutu polskie wzornictwo, grafika, moda będą obecne na targach i wystawach w Nowym Jorku, Budapeszcie, Bukareszcie, Abu Dhabi, Londynie, Berlinie, Hongkongu, Paryżu i Frankfurcie. Ale budowanie marki kraju poprzez dyplomację kulturalną nie polega tylko na promowaniu współczesnych produktów. Istotne jest też przybliżanie historii rodzimego projektowania. Opowieść o tradycji, doświadczeniu, dokonaniach, o tożsamości. I właśnie w Mediolanie Instytut Adama Mickiewicza zaprezentuje wystawę Back to Front. Rzecz o historii polskiego wzornictwa. A dokładnie o tym, jak PRL-owskie wzornictwo było promowane i pokazywane podczas międzynarodowych targów i wystaw. Na wystawie pokażemy projekty dotyczące ponad 30 polskich wystaw, które miały miejsce pomiędzy latami 40 a 70. Opowiada kuratorka wystawy Back to Front Katarzyna Jeżowska. Niezwykłe zbiory, które chcemy ułożyć w historię, która mówi nie tylko o polskim projektowaniu, nie tylko o polskim wystawiennictwie, ale też trochę mówię o nas samych, o tym, jak się prezentowaliśmy, jak chcieliśmy być postrzegani w ciągu właśnie tych pierwszych trzech powojennych dekad. Na wystawie znajdą się więc niepokazywane wcześniej fotografie, szkice, zrekonstruowane makiety, wreszcie przedmioty, które w tamtych czasach były na tych wystawach pokazywane. Te wystawy, które pokazujemy w Mediolanie, są to wystawy przemysłowe głównie, są to wystawy, na których Polska pokazywała maszyny, współczesną historię, ale też przedmioty, które należało bardzo szybko sprzedać. W najlepszym wypadku sprzedać je oczywiście kupcom z Zachodu, którzy mogli zaoferować dużo lepsze pieniądze za te towary. Stąd też był to jeden z powodów, dla których te polskie wystawy jednak, mimo bardzo ciężkiego okresu, wyglądały niesłychanie nowocześnie. Wykorzystywano fotografie, wykorzystywano wieloekranowe projekcje, wykorzystywano niezwykłe, bardzo nowoczesne, bardzo dynamiczne grafiki. I to wszystko zostanie pokazane w Mediolanie podczas Tygodnia Designu, w bardzo prestiżowej przestrzeni wystawienniczej Mediolańskim Muzeum Designu w La Triennale di Milano. Otwarcie wystawy w najbliższy wtorek. W przyszłym tygodniu opowiesz nam o wszystkim. Powiedz, czy jest możliwe, że od designu głowa boli? Myślę, że może boleć. Takie 7 dni, bardzo intensywne. Tam będzie około 2000 wystawców, 300 tysięcy zwiedzających, 160 ze 165 krajów świata. Z tego, co słyszę, ludzie, którzy łowią trendy, którzy przyjeżdżają na takie imprezy i sprawdzają, co się dzieje w świecie wzornictwa. Śpią po 5, po 4 godziny i całymi dniami przemierzają setki kilometrów niemalże. Nie, no przesadzam z tymi setkami, ale dziesiątki kilometrów to pewnie są przemierzone podczas takich targów. To jeszcze tylko szybko zapytam, czy na targi designu pakuje się także odpowiednio designerską garderobę? Nie, ja myślę, że wiesz, no czarno i wygodnie. Czarno i tak jest dress code, rozumiem. Czarno, wygodnie, czerwone usta. Zatem kto jeszcze się pakuje albo decyduje, co ze sobą zabrać do Mediolanu za kilka dni? Czarno, wygodnie i czerwona szminka. Agnieszka Stępień, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżem. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy, do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami.